Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Eylül Çarşamba. Yıl 2019, ay 9, gün 261, Hızır 136. 1441, Hicri Muharrem 19, 1435, Rumi Eylül 5. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 63 yıl önce bugün 18 Eylül 1956'da dünyaca meşhur Artemis heykeli Efes'te bulundu. 129 yıl önce bugünse, yani 18 Eylül 1890'da Ertuğrul Fırkateyni'ni Japon sularında şiddetli bir fırtına nedeniyle battı. Fırkateyni 542 denizci boğuldu, ancak rastlantı sonucu 6 subay ve 63 er kurtuldu. Geminin kumandanı Osman Paşa da şehitler arasındaydı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Anyhow, this is a song I wrote a long time ago that I feel very good about this song. I'll tell you why. It's a song that people loved, and fortunately, the rights of it were stolen from me. So I felt that was perfectly justified, because it would be wrong to write this song and get rich from it too. So I'm happy for that friend who put that piece of paper in front of me and said, sign this. So I said, well, what is this? He said, oh, just the standard writer's contract. So I signed it, and it was gone. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just you got no love to give her, then she gets you on her wavelength, then she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, or you want to travel blind, and you know she can trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Yes, and Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonesome wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors. like a stone. Salvation Army counters and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. While Suzanne holds the mirror, and you want to travel with her, yeah. You want to travel blind, and you know that she will find you, for she's touched your perfect body with your mind. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Robert Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Leonard Cohen'ın Suzanne adlı şarkısıyla çaldık. Girişte de bir canlı konser kaydından alınmış kayıtta. Konserden alınmış kayıtta da şey diyordu, yani bu parçanın çalındı benden, yazılımı benden çalındı, boş bir kağıda imza attım ve gitti diyor. Ama onun yerine ben ondan bir şarkıdan zengin olmak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı, şarkı herkesindir diyor. Suzanne adın dolayısıyla çaldığımız bir parçaydı. Şimdi Eduardo Galeano, ilk kadın doktoru Suzanne LaFleche'i anlatacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...18 Eylül... İlk kadın doktor. 1915'te bugün Suzanne LaFleche öldü. 25 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp fakültesinden mezun ilk yerli kadın olmuştu. Suzanne LaFleche, Omaha yerlilerinin yaşam savaşı verdikleri rezervasyon bölgesine o güne dek tek bir doktor gelmemişti. Susan yaz kış gece gündüz oranın ilk ve tek doktoru, herkesin doktoru oldu ve o, Omaha'ların yaşamı daha az acılı ve daha uzun olsun diye öğrendiği tıbbi bilgileri, atalarından miras kalan bilgelikle ve üniversitedeki tedavi yöntemlerini dedelerinin tarifleriyle harmanlamasını bildi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de hemen bakalım. 1923'te bugün önemli bir gelişme. Hindistan Ulusal Kongresi sivil itaatsizlik kampanyası başlatmış İngiliz sömürgeciliğine karşı ve muazzam bir mücadele verilecektir. Tamamen barışçıl yolların kullanılmasıyla büyük bir direniş, sonunda da İngiliz emperyalizminin, kolonyalizminin bölgeden çıkmasına kadar gidecektir Mohandas Gandhi önderliğinde. 1971'de bugünse Türkiye güzeli Filiz Vural Avrupa güzeli seçilmiş. 1997'de bugünse 89 ülke kara mayınlarının yasaklanması antlaşmasını onaylamış. Amerika Birleşik Devletleri metne imza atmayı reddetmiş. O kara mayınlarının yasaklanmasını istemiyormuş. Dünyanın... Mayınlı bir dünya istiyormuş efendim. Mayınlı bir dünya mı istiyormuş yoksa kendi gelirinden herhangi bir şey kaybetmek istemiyor muymuş çocukların, insanların kollarının, bacaklarının havalarda uçuşmasına neden olan bu kara mayınları nedeniyle? O kısmından tam olarak emin olamadım Ömer Bey. Yok, öyle yapmıyordur. İyi şeyler düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satmadığı bir dünya mı düşünelim? Mesela evet. Şimdi silah demişken hemen günün vahim haberlerine de bir bakalım önce. Savaş haberleri, iklimle ilgili haberler baştan aşağı var. Gerilimler, savaş eşiğinde olmak durumları, silah tacirlerine ilişkin de haberler var. Bir yandan da büyük bir yükseliş var. İki gün kala dünyanın en büyük iklim konusundaki genel grevi olması beklenen çok büyük çapta ayaklanmanın da ipuçları, giderek artan ipuçları var. İkisine birden bakacağız. Hem dünyada hem de Türkiye'dekilere de. Önce yalnız tatsız bir iki haber verelim. Afganistan'da bir bomba patlaması, yani Afganistan'da savaş bitiyor filan dendi de çözüm geliyor. Pek öyle olmamış. Dün iki ayrı intihar saldırısıyla Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan eyaletindeki seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında en az 26 ölü var. Başkent Kabil'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında da 22 ölü var. Sayısız da yaralıdan bahsediliyor. Seçimler bu ay beklenecekti fakat böyle gidiyor. Bu arada da NATO'nun verdiği bir bilgiye göre Amerikan askerlerinden biri de ölmüş. Bu yıl 17. Amerikan askeri de Afganistan'da öldürülmüş oluyor. Afgan hükümeti de 85 Taliban savaşçısının iki de üst düzey yetkililiğinde pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Afgan kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Yani ortalıkta orada kan gövdeyi götürüyor desek yeridir herhalde. Taliban sadece 7 savaşçısının öldüğünü söylüyor. Başkan Trump birdenbire ani bir feveran diyebileceğim bir şeyle görüşmeleri kesmiş ve barış görüşmelerinin öldüğünü söylemişti. Yani ölen yalnız barış görüşmeleri değil herhalde. Günün ikinci büyük haberi ise şu, daha doğrusu en büyük haberi aslında bu. Kainatın belki de en önemli haberlerinden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen bilimsel kuruluşlarından Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Kuruluşu, NOAA diye kısaltılıyor, National Oceanic and Atmospheric Administration, onun son yayınladığı rapora göre 1880'den bu yana yapılmış bütün kayıtlara geçen en sıcak yaz olmuş Kuzey Yarımkürede. En sıcak yaz. Evet. 1880'den öncesini bilmiyoruz tabii yapılmadığı için, ancak tahminde bulunabiliyor. Son 5 yaz Kuzey Yarımkürenin en sıcak 5 yaz oldu. Sence bir küresel ısınmaya delalet ediyor olabilir mi bu, yoksa bize bir şey olmaz mı diyelim? Amerika Olmadı. Birleşik Devletleri'nin silah satışıyla doğrudan bir alakası yoksa bu konularla alakalı, bu konunun aynı zamanda iklim kriziyle ve biraz önce bahsettiğiniz küresel ısınmayla da bir alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, yani kadar düşünün. Dünya hararet ortalamaları da roket gibi havaya sıçrıyor. Devam ediyor. İklim değişikliği yüzünden iklim krizi kapımızda ve çok ağır bir açıklama bu gerçekten. Bununla da kalmıyor. Devamı da gelecek. Şimdi onlara da döneceğiz tekrar ama önce gündelik haberleri de verelim. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı olmuştu ya, sen silah tam bahsedelim dedim. Peki, Aramco'nun iklim Ekim teslimatı ertelenecekmiş. Akaryakıta da büyük zam geldi tabii, tahmin edilebileceği gibi. Büyük petrol krizi Suudi Arabistan'da devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesis, hem dünyanın en büyük tesislerine yapılan saldırılardan en ağır darbeyi petrol ithalatçısı ülkeler aldı deniyor. İşte petrolden vazgeçmek için de iyi bir sebep, değil mi? Doğrudan bağımlı. Brent petrol, dolar kuru, motorin ve benzin fiyatları artmış. Ton fiyatı motorinde 582 dolardan 642'ye, benzinde 584'ten 648 dolara fırlamış. Aramco müşterilerine Ekim ayı teslimatının bazılarını erteleyeceği bilgisini vermiş. Onarımın aylar bulabileceği belirtiliyor. Türkiye'de de benzine 35 kuruş, motorine 12 kuruş zam yapıldı. Litresine, değil mi bu? Muhtemelen. Artan petrol fiyatları aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede enflasyonu artıracak deniyor. Ama merak etme, üretim ay sonunda normale dönecek demiş. Enflasyonda normale döner mi bu zaman? Tabii. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman'a güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz bu konuda, değil mi? Kaşıkçı'yı bilmem ama o konuda doğru söylemiyor olabilirler, ama petrol konusunda onlara güvenmek lazım. Kesinlikle. Salman Cidde'de basın toplantısı düzenlemiş. Bu yeni bir haber. Yani 4 saat kadar önce gelen bir haber. BBC Türkçe'den Cidde'de basın toplantısında diyor ki hafta sonu ülkedeki en büyük petrol tesislerinin ikisine yapılan saldırıların ardından petrol arzı normale döndü. Eylül sonunda günde 11 milyon varil petrol üretimi kapasitesine ulaşacağız demiş. Kasım ayı sonunda günde 12 milyon varil artıracaklar yani. İnat eder gibi mi? Evet evet, aynen öyle. Hala neden ve kim tarafından saldırının düzenlendiğini bilmiyoruz kesin olarak. Krallık bundan sonra olabilecek saldırıları önlemek için çok sert önlemler almak durumunda kalıyor. Çok sert önlemler mi alıyor? Ne yapacak acaba? Uçmayın diyecektir onlara. Evet, dronlara ve bir de kruz füzelerin. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasına göre CBS televizyonuna Washington'da konuşmuş üst düzey yetkililer. Füzeler, kruz füzeleri, seyir füzeleri ve 20'yi aşkın sayıda da insansız hava aracı. Yani toplam sayı 20 galiba. Onların hepsi İran'ın güneyinden kalkmışlar. Öyle diyorlar ama bir kanıt göstermemişler. Zaten onu tespit edebiliyorlarsa neden önleyici şeyi de almamışlar diye insan soruyor, merak ediyor. Ama bu insan beşer şaşar yani. Ben de merak ettim, vazgeçtim. Tabii. Tamam, onu geçtim. Nükleer savaş olursa yalnız çok tehlikeli olabilir diyelim. Onu da söyleyeyim. Onunla da ilgili çok çok ciddi bir rapor var. Yani sınırlı nükleer savaştan bahsediliyor ya, ne demek olduğunu bilmiyorum onu. Sen biliyor musun? Pentagon'un yeni bir raporu var yalnız. Sınırlı nükleer savaşın ne demek olduğunu anladık şimdi. Yani sınırlı bir nükleer savaş bile tam bir facia olacak ve milyonlarca ve milyonlarca insanı öldürecek demiş. Bu da bizzat Pentagon'dan, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir rapor. Hı hı. Yani Pentagon ve Amerikan ordusu çok etkili ve güvenli bir şekilde nükleer savaş silahları kullanabilir çatışmada deniyor ama bu doğru değilmiş. Common Dreams'den okuyoruz. Ian Higgins'in haberi bu. Yani son Princeton Üniversitesi'nin bilim ve küresel güvenlik laboratuvarından video şeklinde gönderilmiş bir rapor. Mahveder diyor, sınırlı bir nükleer savaş bile milyonlar ve milyonlarca insanı yok eder. Diğer türlerin hesabı bile yapılamaz. Yapılamaz, evet, aynen öyle. Onlar da söylüyorlar zaten, çok ağır bir durum var. Diğer ağır haberleri de geçmeden önce şey söyleyeyim hemen. Seçimler de vardı biliyorsunuz. İsrail seçimlerinde beraberlik var. Son ana kadar, son 5 ay içinde yapılan ikinci kez yapılan seçimlerde oy verme işlemi tamamlanmış ama sayılamayacak kadar az bir fark var. Ayırt edilemeyecek kadar. Bibi Başbakan Netanyahu ile sağcı Likud Partisi var onun. Bir de Benny Gantz'ın, eski genelkurmay başkanı ya da general işte neyse, Benny Gantz'ın Merkez Partisi Mavi Beyaz. Mavi Beyaz şeyin renkleri, İsrail'in malum. Evet. bayrağının. Şimdi kimle kimin arasında yarış var? Likud'la şeyin arasında mı? Likud'la mavi beyaz. Mavi beyaz arasında. Ve 31 ile 33 Likud'a, mavi beyaz'a da 32 ile 34 arasında veriyorlar. Çıkan sonuçlara göre eski savunma bakanı Avigdor Lieberman'ın Milliyetçi Evimiz İsrail Partisi'nin yeni hükümetin kurulumunda belirleyici rol oynayacağını gösteriyormuş. Bütün partiler de işgalden yana gibi görülüyor zaten. İşgalin sürdürülmesi bir yana, yeni topraklarında işgal. Evet. Neyse, ona da bakacağız. İspanya'da da bir kez daha erken seçime gidiyor. Hükümet kurulamıyor. Nisan'dan beri kurulamadı. Bu son 4 yılda ülkede gidilen 4. seçim. Allah kolaylık versin İspanya'ya da diyelim. Hem İspanyollara hem Basklara. Katılım oranı yüksek miymiş acaba? Yazıyor mu? İsrail'de mi? İspanya'da çok düşük. İspanya'da daha yeni gidilecek seçimi. Pardon. 4. seçim. Seçim demişken, İstanbul'da yenilenen seçimin maliyeti de ortaya çıkmış. Seçim üst üste yapıldı ya. Evet efendim. Cumhurbaşkanı'nın ve Binali Yıldırım'ın AKP'den ısrarı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na İYİ Parti'nin başvurusu üzerine bir açıklama gelmiş. 23 Haziran seçiminin maliyeti ne kadarmış biliyor musun? 40.656.388 Türk Lirası. 40 milyon. Yani 41 diyelim. Şimdi ben ilk sorusunu da soruyorum. Hesabı kime yazıyoruz? Bu durumda evet, birinci soru ya. İkincisi doğru bildin. İkinciyi de Buyurun. Ya evet ya hayır cevabını vereceksin. Buyurun. 41 milyon lira gitmiş. 41 kere maşallah diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Ve onu da bildin. Peki, kayyum atamalarının 31. gününde protestolar da sürmekte. 31. günü geride kaldı ve tüm annelere sesleniyoruz. Gelin savaşa karşı beyaz tülbentlerimizi birleştirelim demişler. İçişleri Bakanlığı kararıyla Halkların Demokratik Partisi yönetimindeki Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması bir ayı geçti. Protestolar sürüyor. Kulp patlaması da araştırılmalı. Büyük bir şey oldu. Ve çok vahim bir saldırı oldu. Fakat onun belediye başkanı, kulüp belediye eş başkanlarını tutukladılar bir soruşturma olarak. Onu da bilemiyoruz neden. O da araştırılsın deniyor. Bir de barış akademisyenlerine 17 mahkemede beraat çıktığını söyleyelim. İstanbul ve Kocaeli'nde duruşması görülen 4 akademisyen de Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı doğrultusunda beraat edince, beraat veren mahkeme sayısı Türkiye genelinde kaç oldu? 17. Hı hı. Gayet yüksek. Hı hı. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerden bahsediyoruz. Böylece yüksek sayıda da beraat kararı çıktı. İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Ankara'dan, Kocaeli'nden ve Düzce'den çıktı. İmza sayısı 1128'di. Sonradan da 2212'ye çıktı. Sayı beraatler de devam ediyor. Şimdi diğer haberlere geçelim o zaman. Savaş ve Barış Haberleri raporundan sonra iklimle ilgili ve hava kirlenmesiyle ilgili çok berbat bir haber daha var. Hava kirlenmesi yeryüzünün en vahim şeylerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kara karbonu biliyor musun sen? Kara karbon. Parçacıkları var. Ve ana plasentanın içindeki fetusta da bulunmuş. Fetusun vücudunda bulunmuş. Doğrudan doğruya. Daha önce plasentadan bulunduğu söylenmişti. İşte, bu şimdi fetusta da bulunmuş. Kara karbon. Kabus gibi ya. Ya motor trafikten geliyor. Doğrudan doğruya arabaların. Şimdi Volkswagen fabrikası da yapılacak ya. Manisa'da. İşte fetus free'dir belki o. Yani mazot dizel yanmasından. Evet. Fetus, evet. Plasenta bariyeri aşılmış. Yani partiküller küçük annenin nefes almasıyla bu parçacıklar geçiyor. Binlercesi geçmiş, milimetre küpte her plasentada, incelenen bütün plasentalarda her doku milimetre küpünde binlerce çıkmış. Yani böylece sadece enflamasyondan olmadığı, yangıdan olmadığı, doğrudan doğruya nefes almaktan da geçildiği, penetrasyon yapıldığı söyleniyor. Bu son derece ağır ve yeni bir gelişme. Yani kan beyin bariyeri aşılmış oluyor sınırı ve milyarlarca genç, şehirlerde yaşayan gençlerde de görülüyormuş. Yani ve hükümet, yani raporu hazırlayan Hasselt Üniversitesi'nden Belçika'da profesör başında bulunan araştırma grubunun Tim Navrot demiş ki bu son derece önemli, küçümsenemez. Çünkü hayatın en kırılgan dönemi. Her şey büyüyor, büyük bir hızla büyürken bu kara karbon parçacıkları karışınca hem zeka geriliği hem vücutta çeşitli hastalıklar, hepsi birden oluyor. Yani bütün organlar gelişmekte, organ sistemleri, dolayısıyla hepsi birden etkileniyor. Beyin, kalp, karaciğer, akciğer gelişmekte ve bu hükümetlere düşüyor hava kirlenmesini birinci derecede. Onlar da yeni otomobil fabrikası falan yapmasa çok iyi olacak tabii. Ve aynı zamanda da insanlar da mümkün olduğu kadar kalabalık yollardan, trafiğin olduğu yollardan gitmesinler demişler. Nano parçacık bunlar ve kan beyin bariyerini geçiyor. Milyarlarcası bulunuyor kalplerinde mesela gençlerin, şehirde yaşayanların ve en düşük seviyeler bile hızla artmakta ve %90'ı dünya nüfusunun oralarda yaşıyorlar. Dünya evet. Sağlık Örgütü'nün bulunduğu yerlerde. Efendim, bir kötü haberim daha var. Çok daha, yani en kötüsü belki. Yeni iklim modelleri çıkmış. Maalesef bütün bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Evet. Hatta üstüne basa basa, çünkü bunun saklanacak, kaçılacak bir tarafı yok. Yani sadece başını kuma gömmek. Deve kuşu politikası dediğimiz evet. Şey olur. Başka hiçbir şey olmaz yani. Yeni iklim modelleri Fransa'dan çıkmış. Bunu da Common Dreams'den gördük. Fransız araştırmacılar dünyanın ortalama sıcaklığının endüstri çağına göre yüzyılın sonuna kadar kaç derece santigrat artacağını... Kaç efendim? Söylemesem daha iyi. O zaman tam söylemeyelim. 7. 7 mi? Evet, 6.5-7. Yüzyılın sonuna kadar mı demiştin? Evet. Hiçbir canlı ayakta kalamaz. 7 derecelik bir artışla. Ciddi söylüyorum. Yani eğer dramatik bir şekilde karbon emisyonları çıkarılmazsa, Paris'te bir basın toplantısında açıklanmışlar ve yani bilim insanlarının daha önce bir tahmin ettiğinden, yani hesapladığından çok daha hızlı da ısınıyor olabilir demişler dünya. Büyük bir faciaya doğru gidiyor. Dünyanın belli başlı ekonomileri de bu fosil yakıtları sürdürülemeyecek oranlarda yakmaya devam ettikçe boğulacak ve maalesef demişler. Yani Imperial College London'dan da Ajans France Presse yapılan bir açıklamada bir profesör Yuri Rogeli adında, küresel sera gazı emisyonları bugün, yarın değil bugün kesilmeli ve küresel yeryüzündeki karbondioksit emisyonları hemen sıfıra getirilmeli demiş. Artık hiç lamıcımı yok diyorlar. Yani inanılmaz şeyler bunlar. Ve dünya çapında bir de bilim insanları büyük sayısız imza topladılar ve iklim grevcilerine katıldıklarını açıkladılar. Evet. Bu da günün en önemli haberlerinden. İyi haberlere geçtim şimdi. Ve bir uyanma da başlıyor. Greta Thunberg işte Amnesty International'ın en yüksek ödülünü dün aldı. Hemen şeyin öncesinde, dünya çapında iklim grevleri başlamadan önce hem Greta Thunberg, Thunberry ya da hem de Fridays for Future elemanları, adlarını da sayayım hemen: Callan Benson, Zane Cowie, Jerome Foster Jr., Hadiye Hokhar, Sofia Matur ve Iris Zahn ya da Jean, Kumin Aydun'un elinden aldılar ve Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar Hareketi ve Thunberg ya da Uluslararası Af Örgütü'nün Vicdan Elçisi ödülünü George Washington Üniversitesi'nde, Washington'da aldılar ve çok kısa ama vurucu bir konuşma yaptı Greta Thunberg. Binlerce çalışanının beraber aktivistin beraber dünya çapındaki uyanmanın hayatımıza gelen bu varoluşsal krize karşı, ekolojik krize ve hemen derhal cesurca eyleme, sokaklara dökülmenin önemini anlatan bir şey yaptı ve şöyle dedi çok kısa ve vurucu konuşmasında: bir uyanış olduğunu sanıyorum dedi ödül töreninde. Yavaş ama gittikçe hızlanan bir adımla devam ediyor ve tartışmanın ekseni kaymakta bizim tarafa doğru. Birçok farklı sebebi var ama önemli bir bölümü de sayısız aktivistin, özellikle de genç aktivistlerin yapmasından dolayı dedi. Biz kendi hayatımızdan dolayı, kendi hayatımız için kavga ediyoruz, savaşıyoruz. Ama yalnız o değil, aynı zamanda geleceğin çocukları ve torunları için ve gelecek nesiller için, kuşaklar için de savaşıyoruz. Ve yeryüzündeki her bir yaşayan varlık için, sadece insanlar için değil diyor. Müthiş ilginç yani. Her bir tek tek yaşayan varlık için, onlarla biyosferimizi, biyolojik küreyi birlikte paylaştığımız şey için ve o biyosfer, biz onlardan çalıyoruz diyor. Bütün canlılardan ve torunlardan, torbadan, ve onların biyosferini yok ediyoruz diyorlar. Ve diyor Greta Thunberg, aktivizm işliyor diyor, aktivizm işe yarıyor diyor, activism works diyor. Ve birlikte biz Fridays for Future hareketini, yani Gelecek İçin Cumalar hareketini inşa ettik kendi hayatlarımız için, ama diğerleri için de çarpışıyoruz diyor. İşte aktivizm işe yarıyor ve o zaman size söyleyeceğim şudur diyor: harekete geçin, eyleme geçin. Çünkü hiç kimse fark yaratamayacak kadar küçük değildir. Hepinizi 20 Eylül'de ve 27 Eylül'de küresel iklim grevlerine çağırıyoruz diyor. Hepimiz, her birimiz her türlü açıdan sorumluları hesap vermeye çağırmalıyız diyor. Her açıdan sorumlulardan hesap sormalıyız diyor. Ve hadi sokağa diyor. Ödülü veren Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün başındaki Kumin Aydoo da yetti artık diyor. Kolektif bilincimize bu kadar, biz tamamen vicdanen karşıyız diyor. Ve bu krizin büyüklüğünü görmezden gelmeyi bitirmeli ve artık gerekçeler uydurmaktan vazgeçmeliyiz ve mobilize, seferber olmalıyız. Şu anda her birimizin bu çocukların arkasından gitmemiz gerekir ve bir kitle hareketi gerekiyor eğer hükümetleri zorlamak ve şirketleri çok gecikmiş olan eyleme, tedbir almaya sevk etmek için diyor. Şimdi Greta'nın konuşmasına kulak verelim. Right now I think there is an awakening going on. Even though it is slow, the pace is picking up and the debate is shifting. This is thanks to a lot of different reasons, but it is a lot because of countless of activists, and especially young activists. Activism works. So what I'm telling you to do now is to act, because no one is too small to make a difference. I'm urging all of you to take part in the global climate strikes on September 20th and 27th. Aktivizm çalışıyor o zaman sokakta görüşürüz diye de bitiriyor. O kısmı almamışız. See you on the streets diye bitiriyordu kısa bir konuşmasının sonunda. Greta Thunberg'e kulak verdik. Son derece önemli gelişmeler var. Yani tarihin gördüğü en yüksek katılımlı, dünyadaki sayısız ülkede 130'un üzerinde, belki de 150'ye yakın ülkede 3000'in üzerinde yerde eylem yapılacağı ve genel grev çağrılarının birbirini kovalıyor. Hem bilim insanları, hem bazı şirketler, hem bütün okullar aslında. Ve Pennsylvania'da da mesela ilginç bir şey meydana, pardon, Seattle'da da bayağı ciddi bir öğrencilere destek, greve destek mesajları geldi. Gümbür gümbür gelen bir yükselişin içindeyiz. Kaç kişinin katılacağını kestirmek bile mümkün değil. Ama büyük bir ihtimalle tarihin gördüğü en büyük kitle hareketine tanık olabileceğiz. Türkiye'deki gelişmeleri de size vereceğiz. Hem dünyadaki bilim insanlarının ve diğerlerinin verdikleri desteği, hem de Türkiye'dekileri vermeye çalışacağız. Devam edeceğiz. Açık Gazete. Dünya diye bir yer varmış, orada insana yaşarmış, evler, arabalar yağmış ve sonra mavi gökyüzü kararmış, buzlar erimeye başlamış, dünya buna çok kızmış ve yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Bu masal böyle olmamalı, bu güzel dünya yok olmamalı. İnsan var oldukça, sevgisi gerçek oldukça, dünya asla yok olmaz, yok olmaz. İnsan var oldukça, sevgisi gerçek oldukça, dünya asla yok olmaz, yok olmaz. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Kansas grubundan Dust in the Wind, rüzgardaki tozlar diye çevirebileceğimiz şarkı, ünlü şarkı. Kansas grubundan Kerry Livgren'in de 70 yaşını özür dilerim, idrak ettiği gün bugün, 70. yaş günü 18 Eylül 1949'da Kansas'ta doğmuş Kansas grubunun solisti. Ve şarkının sözlerinde de şöyle diyor, anlamlı aslında, günümüze uyabilir, gözlerimi kapıyorum bir saniye için bile ve o an bitti, bitiyor, bütün rüyalarım gözlerimin önünde geçiyor, bir merak konusu ama hepsi şey, toza dönüşüyor. Aynı eski şarkı, sonsuz bir denizde bir damla su ve bütün yaptığımız yerlere dağılıp gidiyor. Biz bunu görmek istemiyoruz ama öyle işte. Rüzgarda savrulan toz parçacıkları, bütün biz de bundan ibaretiz. Rüzgarda savrulan tozlar. Yani hiçbir şey yeryüzünden ve gökyüzünden başka sonsuza kadar kalmaz ve bütün paracıkların bir ikinci ekstra bir dakikayı satın alamaz. Biz bütünüyle her şey rüzgarın içinde savrulan tozdan ibarettir diyor sözleri şarkının. Bir balad. Kansas'tan dinlediğimiz bir baladda saat 8.45 tam Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ve devam ediyoruz. Bilim insanı, biraz önce söylediğimiz dehşet verici haber, 7 derece, bu hiç şimdiye kadar çıkmadı. Gerçekten dehşet verici bir haber. Yeni iklim modelleri yapılmış ve yani daha iyi modellerimiz oldu diyorlar. Enstitü Pierre Simon Laplace İklim Modelleme Merkezi Paris'teki yeni modelleri geliştirmişler ve en son veriler daha iyi bir bakış atmamıza yol açıyor iklimin nereye gittiğine doğru. Eğer çok keskin değişiklikler, tedbirler alınmazsa küresel enerji üretiminde, bu şey öyle demiş Olivier Bouchet, onun başındaki kişi, daha iyi çözünürlüklük var ve mevcut iklim trendlerini, eğilimlerini çok daha net olarak gösteriyor demiş. Bu tabi bir facia, yani 6.5'la 7 derece Celsius, yani santigrat, bu işi bitirir canlıları filan. Sadece rüzgarda toz bile olur muyuz olmaz mıyız belli değil, bütün canlılarla beraber. Çok yeni bir araştırma da çıktı Nature Ecology ve Evolution dergisinde, saygın bir dergide, Charlie J. Gardner ve Claire F.R. Wordley imzasını taşıyan bir makale. Ve diyor ki, yani birbirine bağlı, tamamen iklim, birbiriyle bağlantılı iklim aciliyetleri var. Hem iklimimizi hem de ekosistemlerimizi muazzam tehdit ediyor. Ve işte bu iki yazar da, Gardner ve Wordley de, bilim insanları artık sivil itaatsizlik hareketine katılmalıdırlar, hı hı, görüşünü savunuyorlar. Çünkü bu şimdiye kadar benzeri görülmemiş krizler. Ve yazının başında da şey diyor, yani mevcut böyle gelmiş böyle gider senaryoları içinde devam ederse bu güzergahlarda, küresel ısıtma 2 ile 4,9 derece 2100'e varıldığında, 100 yılın sonuna kadar olacak diyorlar. Bu da 2017'de Nature Climate Change'de yapılan bir araştırmaya atıf yapıyorlar. Tabii bu yeni Fransa'dan gelen araştırmayı dikkate almamışlar. Çünkü görecek zamanları olmamış besbelli. Ve orada en yüksek 4,9 deniyor. En altsa 2. 2 derecede yıkıcı etkileri olacağı net olarak Paris'te, Paris İklim COP denen taraflar sözleşmesinde, buluşmasında da söylenmişti zaten. Ama ve lakin şimdi yenisi, Fransa'nın Fransa'dan gelen bu yeni araştırma alt sınırı da 6,5 diye. En kötü senaryo tabii ama 6,5 vermesi inanılmaz bir şey. En kötü senaryoda 4,9'dan 6,5'a kadar çıktı diyebiliriz ve bilim insanları bunu anlatmak için çok epey uğraştılar. Bir sürü yayın yaptılar diyorlar. Önce ta 1992'de kaygı duyan Union of Concerned Scientists adlı, yani kaygı duyan bilim insanları yeryüzünde ve üzerindeki hayatta doğru dürüst yönlendirme yapılamazsa, büyük bir değişiklik yapılamazsa, o zaman ve insan sefaletini, bundan kaynaklanacak korkunç durumlar önlenmesi isteniyorsa ve evimiz, bu gezegendeki tek evimizin de amansız, bir daha geri döndürülmez şekilde yok olmasını, yıkılıp yakılmasını engellemek istiyorsak çok büyük bir yönlendirme farkı yapılması gerekir diye ta 1992'de söylemişlerdi diyor. Bundan 27 yıl önce. Şimdi 2017'de de işte 15 bin imzacıyla da tekrar söylediler. Bioscience dergisinde de çıktı diyorlar. Fakat artık bilim insanlarının sokağa da çıkması gerekir diye devam edip bitiriyorlar yazılarını. Ayrıntılı bir yazı belki çevirip koyarız sonra sitemize de. Gardner ve Worley imzalı, çok önemli. Ve pek çok sayıda öğreniyoruz ki şimdi bilim insanı da bu greve destek olmak. Yani 15 bin gibi rakamlar da dolaşıyor ortada, sokağa çıkacaklar diye görüyoruz. Greta bu arada da Amerikan Kongresi'nde de konuşma yapma fırsatı bulmuş. Çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ve orada da yaptıklarını, bütün söylediklerinizin doğru olmadığını görüyoruz diye net bir şekilde de söylemiş senatörlere. Yani Temsilciler Meclisi'nde de Amerikan siyasetçilerine de, çünkü söylüyorsunuz ve yerine getirmiyorsunuz, doğruyu söylemiyorsunuz diye de konuşuyor Greta Thunberg. Yeterince güçlü şey yapmıyorsunuz demiş. Sözlerinizin ardında durmuyorsunuz. You're not trying hard enough, sorry demiş. Yani yeterince uğraşmıyorsunuz, kusura bakmayın diye de ilginç bir konuşma. Ve lütfen, alkışlanıyor filan ya, her yerde Greta baş tacı ediliyor. Evet. Övgülerinizi filan da, ben bilim insanı değilim demiş bir şeye, ben bir öğrenciden ibaretim, lütfen övgülerinizi de kendinize saklayın, bunu istemiyoruz. Bizi buraya çağırıp ne kadar ilham verici insanlar, çocuklar olduğumuzu, gençler olduğumuzu söyleyip hiçbir şey yapmadan bunları söylemeniz işe yaramıyor, bir yere gitmez diyor. Eğer bir tavsiyede bulunmamızı istiyorsanız, ne yapmanız gerektiğine ilişkin, bilim insanlarını çağırın buraya lütfen ve onlara sorun deneyimlerinden, yaptıkları araştırmalardan ne dediklerini. Bizim amacımız kendi sesimizi duyurmak filan değil, biz bilimin duyulmasını istiyoruz demiş ve kongreye bir bütün olarak da demiş ki, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne uğraşıyorsunuz ama bu yeterli değil, kusura bakmayın, yeterince uğraşmıyorsunuz diye. Dinleyiciler de gülmüşler, destekçiler alkışlamışlar. Senatör Ed Markey de Massachusetts'ten, Demokrat Parti'den, bu yeşil yeni düzenin de destekleyicilerinden birisi ve senatodaki bu komisyonun da başında, belki de şaşırmış gibi gözüküyordu bu kadar net konuşuyor olmasından, ama o da gülümsemiş. Çok ilginç şeyler oluyor, gelişmeler oluyor doğrusu bilim dünyasından da. Evet, devamında da Seattle şehir merkezi, şehir konseyi, kamusal okulların, devlet okullarının tamamen 20 Eylül'de başlayan iklim grevine katılması gerektiğini desteklediğini söylemiş. Çok iyiymiş. New York'tan sonra. Bu da Seattle'dan, şehir meclisinden oy birliğiyle karar almışlar. Yeşil Yeni Düzen Gözleme Komitesi kurulmasına da karar vermiş. Yeşil Yeni Düzen için komite kurulmasına ve bütün şehrin devlet okullarının da isteyen 20 Eylül'de küresel iklim grevine katılmasına izin verilmesini istemişler. Son derece hızlı, iyi bir gelişme. Bir de çok yalnız fakat büyük cesaret isteyen, işi yapan iki Çinli çocuktan da bahsetmek istiyorum. Çin'in genç iklim kahramanları apatiyle de, yani insanların kayıtsızlığıyla da, koca Çin'den bahsediyorum, 1,5 milyar nüfuslu ve parti çizgisi tamamen sert, yani Xi Jinping'in Mao Zedong'dan sonraki en kalıcı ömür boyu başkanın yönetiminde, ama bayağı ilginç iki kişiden bahsediyor. Zhao Jiaxin ve Huawei Wu, ikisi de küçük bir grup Çinli kararlı ülkelerini daha radikal bir karbon kesme eylemine doğru sürüklemek istiyorlar. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in de 100 genç insana verdiği biletlerden ikisine sahip olmuşlar. Karbon, sıfır karbon yeşil bilet deniyor buna. Orada bulunacaklar 23'ünde, Eylül'de Birleşmiş Milletler'e gidecekler. Bütün bariyerlerin, hükümet binalarının önünde tek başlarına duran fotoğrafları var. İnsan inanmakta güçlük çekiyor. Milyarlık Çin'de, milyarı aşkın nüfuslu Çin'de Huawei Wu mesela duruyor öyle. Guilin'de, Güney Çin'de çekilmiş. Bir de Zhao Jiaxin var. O da bir şey, toplum için bir şey yapmam gerektiğini biliyordum ve bunu buldum diye konuşuyor. Son derece ilginç iki genç kahramandan bahsediyoruz. Extinction Rebellion'da, yok oluş isyanı da, Londra'daki bu günlerdir devam eden moda günleri soytarılığından bir cenaze töreni düzenlemişler. Şeyinde Maiden, neydi romanın adı? Times New. Şey, dizisi de yapıldı ya, unuttum şimdi. Şey kadın, bakire kadın mıydı, neydi adını unuttum şimdi. O kıyafetlerde, kırmızı kıyafetler giymişler yani. Ünlü romancının, Amerikalı, unuttum, neyse işte. Margaret Atwood mu? Evet, Margaret Atwood'un. Tahmin ettim sadece. Romanın adını. Handmaid's Tale. Evet, onun kıyafetleriyle işte. Ve çok ilginç bir durdurma eyleminde de bulunmuşlar. Şimdi biraz da Türkiye'ye bakalım isterseniz. Türkiye'de küresel iklim grevine hazır durumda. Tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de gerçekleştirilecek olan iklim genel grevi 20 Eylül'de başlıyor. Biyanet gayet iyi bir şey vermiş, döküm vermiş. Ne istiyoruz? İklim adaleti ne zaman istiyoruz? Şimdi. 20 Eylül diye amblemiyle. Sıfır Gelecek kampanyası adı altında bir araya gelen çevre ve ekoloji örgütleri bütün dünyayla aynı anda iklim grevi, genel grev gerçekleştirecek. Somut adımların atılması talebiyle ve Fridays for Future, gelecek için cumalar dayanışma ağının çağrısıyla 20 Eylül'de başlayacak eylemler 7 gün sürecek. Daha geçen sene işte Greta'nın geçen yıl İsveç parlamentosu önünde başlattığı ve her cuma devam eden iklim için okulu bırakma eylemleri Türkiye dahil dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Ama şimdi çok büyük oldu. Bu grevlere yani onlarca ülkeden 2 milyondan fazla genç aktivist katıldı. Önce bir kişiydi, sonra 2 milyonun üzerine çıktı. Şimdi ise milyonlar ve milyonlar bekleniyor. Sayı vermek istemiyorum fazla kendimi ve insanları heyecanlandırmamak için, ama çok ümit varım. Onu da söyleyeyim. Programın Türkiye ayağı şöyle: İstanbul'da 20 Eylül'deki ilk buluşma 14'te Kadıköy İskele Meydanı'nda, değil evet, mi? Evet, evet efendim. İklim Festivali düzenlenecek. daha sonra, ama önce gençler Kadıköy'de basın açıklaması, yetişkinler ve kurumlar da destek veriyor. Aynı gün 16'da da Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda var iklim, ikinci ayak iklim festivali düzenleniyor. Standlar, atölyeler, konuşma ve performanslar var. 18'den itibaren müzik grupları şarkılarıyla eşlik edecek. Barlastan Özemek, Güney Marlen, Güz Kampanyası, Kumpanyası affedersiniz, Kabile, Lara Dilara, Nil İpek, Pınar Keleş, Sumru Ağır Yürüyen ve Muammer Ketencoğlu, Şudabab, Çocuk ve Teneke Trampet grupları. İzmir'de dün de üzerinde konuşma fırsatı bulmuştuk. Epeyce ayrıntılı olarak İzmir'de 20 Eylül'de saat 15'te Gündoğdu Meydanı'nda öğrenci greviyle başlayacak. Ardından Alsancak iskelesinde bir basın açıklaması. 18'de İzmir İklim Yürüyüşü. 19'da Kültür Park sahnede İzmir İklim Festivali var. Festivalde Ahura Ritim Topluluğu bir konser veriyor. Sokak Orkestrası kendi performanslarını sergiliyor. Tiyatro oyunları ve Lindy Hop gösterisi gerçekleştirilecekmiş. Bursa'da Nilüfer İklim Festivali adı altında bir dizi etkinlik var. Saat 14'te başlıyor Nilüfer Kent Konseyi önünden 3 Fidan Parkı'na yapılacak yürüyüş. Sonra 14.30'da İklim Krizi Forumu. Ardından saat 15 ile 18 arasında atölyeler. Gene 15 ile 20 arasında konserler var. 19.30'da Bursa Çevre Platformu'nun açıklaması, ardından da belgesel film gösterimleri var. 20'de başlıyor. Bu da Bursa'da Nilüfer İklim Festivali, 20 Eylül'de 3 Fidan Parkı. Çay kahve bizden, matara ve kupanızı getirmek sizden diyor şeyinde, afişlerinde. Ve bir sürü şey var. Atölyelerde kitap ve oyuncak takası, sukulent, geri dönüşüm ve yenilenebilir bir enerji nedir, bisiklet ve doğa, doğada olmak güzeldir, kompost ve fide dikimi, drama çalışmaları, doğa tahribatı, resim ve baskı, geleceğe gidiyoruz, yoga vesaire. Konserlerde 15-20 Arya Su Gülenç, piyanist, İklim Trio, Pena Drop ve Eski Liman. İşte böyle. Ayrıca Bursa Tabipler Odası da iklim krizine dikkat çekmek için basın açıklaması yapıyor. Muğla Milas'ta ekoloji aktivistleri 20 Eylül iklim grevini Karacahisar İkizköy sınırında kesilmek için ayrılan orman alanında gerçekleştiriyorlar. 14 ile 17 arasında etkinlik var. Kömür belası belgeseli gösterimi, konserler, piknik ve basın açıklamaları var. Malatya'da var, Battalgazi'de saat 12'de öğleyin başlıyor. Eskişehir'de Espark AVM önünde var, 15'te başlıyor etkinlik. Bodrum'da iki farklı adres, 13.30'da Kızıl Ağaç'ta ikinci etkinlik, 18'de Barış Meydanı'nda. Ankara'da ise Kuğulu Park, Ankara'nın simgelerinden tabii Kuğulu Park olması makul. Eylemin başlama saati 14. Hepsi bunların cuma. Antalya'da Alakır Nehri Kardeşliği'nin girişimiyle eylemler Çıralı Köy Kahvesi önünde gerçekleştiriliyor. Etkinliğin başlama saati 12'de. Çanakkale'de saat 13'te başlıyor. Başlama noktası Kordon'daki Truva Atı önü. Ayvalık'ta da başlama saati 17, Cumhuriyet Meydanı'nda olacağı bildiriliyor eylemlerin. Bayağı hareketli bir gün olacağı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belli. Senin de bir küresel iklim grevinin yapılacağı 20 Eylül'e kadar Türkiye'nin farklı kentlerindeki grev hazırlıklarını paylaşıyor zaten Biyanet. Ankara'da Talepnet ve evet, o seri devam edecek. Aynı zamanda Ankara'daki öğrencilerle konuşmuştum geçtiğimiz hafta. Ardından da bir yazılı soru paketi gönderdim. O cevaplandı. Bilgi tarafından Ankara'da Fridays for Future kuruldu. 20 Eylül'de de kendi etkinliklerini yapacaklar. İlk etkinliklerinde Brezilya Konsolosluğu önünde Amazonlarla alakalı olarak yapılan küresel çağrıyı küresel çağrıya katılarak yapmışlardı. Şimdi 20 Eylül'de Kuğulu Park'ta olacaklar. Saat 14 ile 18 arasında Çankaya'da. Evet, 20 Eylül sonrasında neler yapmayı düşünüyorsunuz sorusuna da senin yazından okuyorum Biyanet'te. Öncelikle gelecek küresel iklim grevlerinde kesinlikle biz de katılacağız bu grevlere. Bununla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi ve meclisle beraber çalışmalar da sürdürmek istiyoruz demiş. Yani siyasi ayağı var. Onun dışında sayımızın gittikçe artacağına inanarak ileride sıkça etrafımızdakilerden başlayarak toplumu bilgilendirme odaklı etkinlikler düzenleyeceğiz ve üzücü bir gerçek olsa da demiş. Kimle konuştun? Bilge'yle. Genç bir Bilge Yerli ODTÜ Koleji'nde 11. sınıfı okuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Koleji'nin Bilge şey diyor. Kendi kağıdını yapma atölyeleri, plastikten sanat ve benzeri türlü etkinlikler. Kısacası büyük hedeflerimiz var ama en büyük hedefimiz kendimize bir gelecek var edebilmek demiş. Güzel bir ifade biçimi, benzer hisleri paylaşan herkesi aramızda görmeyi isteriz diyor. Bir yandan senin yazında evet, naklettiğimiz bir şey de buydu. Bilge ile Ansı Ankara'da, üniversite öğrencisi Ansı Hacettepe'de. Onlar Ankara'da bu işin koordinasyonundaki büyük yoğun emeği sarf eden arkadaşlarımız. Aynı zamanda çeşitli materyaller üretip bundan sonra neler yapılacağını da kendi aralarında konuşuyorlar. Küçük bir ekip var Ankara'da Fridays for Future'ın ama yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onu da söyleyelim. Belki Ansiya'da neler olabileceğine dair bir telefon bağlantısı, kısa bir telefon bağlantısını önümüzdeki günlerde yapabiliriz. Yapabiliriz evet. 20 Eylül'e hazırlanıyoruz. Son olarak ben de şeyi de söyleyip sonra Cengiz Aktar'la da bu konuları konuşacağız zaten. Avustralya'nın Victoria eyaleti hükümeti greve katılma kararı almış. Çok önemli bir haber bu da aslında. Yani Victoria'da hükümet, eyalet hükümeti, yerel hükümet greve gidin demiş. Çocuklarımızın etrafındaki dünyayla dünyaya angaje olmalarını isteriz. Onun için eleştirilemez, barışçı bir gösteri yaptıkları için bu kadar önemli bir şey de diye yerel hükümet sözcüsü söylemiş. Çok ufak bir ekleme yapacağım. Hazır ismi geçmişken Margaret Atwood'un son romanı da geliyor. The Testament. Onu da bizim gönüllü çevirmenlerimizden Canan Ener Slay başlamak üzereymiş. Onun da haberini Açık Radyo'dan ilk kez duyuralım. Yeni kitap geliyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Şimdi Birleşmiş Milletler ağırlıklı bir iklim acil programı yapacağız. Hayırlısıyla. Evet, hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Biz iklim acile 1 Eylül'den beri giderek artan sayıda yapmaktayız. Bu senin de katkılarınla bunu sürdürüyoruz. Bu biliyorsunuz gelecek hafta pazartesi günü Birleşmiş Milletler'in Mutat Genel Kurulu başlıyor. Yani her yıl Eylül ayının işte sonuna doğru yapılır bu genel kurul. Bütün dünya devletleri giderler, orada konuşurlar. İkili ve çoklu görüşmelere katılırlar. Yani bu 1945'ten bu yana süren bir adettir. Şimdi bu yılın bir daha hatırlatalım, konuştuk bunu daha önce. Bu yılın teması yani bu iklim zirvesi. Yani 23'ünde genel kurul başlıyor ama aynı zamanda iklim zirvesi de başlıyor. Ve Birleşmiş Milletler'in bütün diğer faaliyetleri, mesela bu cumartesi günü idrak edilecek olan Dünya Barış Günü de iklim teması etrafında düzenlenecek. Şimdi Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı oraya gidiyor malum. Konuşacak, yani genel kurulda söz alacak. Gelen bilgilere göre kendi saraydaki dış politikacı ekibinden birinin hazırladığı konuşmayı orada sunacak. Ve konuşmada da ağırlıklı olarak bu Suriye'nin TSK kontrolündeki bölgelerine Türkiye'deki mültecilerin yerleştirilmesinden bahsedecek ve diğer devletlerden destek isteyecek. Şimdi bunun ne temayla, yani bu iklim zirvesiyle, ne herhangi başka kalıcı bir çözümle, ki Birleşmiş Milletler'in fıtratıdır bu, yani kalıcı çözümlere ulaşılmak amacıyla çalışılması, bunun alakası yok tabii. Bunun bir ileri tutar tarafı olmayan bir girişim. Yalnız tabii Türkiye'den başka şeyler de bekleniyor bu iklim zirvesinde. Şimdi oraya geleceğim. Dün konuşurken bu iklim meselesinden bahsetmeyenlere söz verilmeyecek diye bir haber geldiğini paylaştık karşılıklı. Evet, Diken.com'da okuduğumuz ayrıntılı bir haberdi aslında. Yani somut planı olmayan ülkelerin temsilcilerine söz verilmeyecek diye. Tabii bu durumda mesela Amerika Birleşik Devletleri de söz alamıyor. Mesela Türkiye söz alabilecek mi o zaman? İşte onu konuşacağız. Şimdi bu Diken'deki haberin esbabı mucizesi şu. Esas biraz dersimi çalıştım. Hı hı. Şimdi Şubat ayında, geçtiğimiz Şubat ayında iklimle alakalı olarak dönüşümsel sonuçların elde edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler 2019 iklim zirvesi hazırlıklarının bir parçası olarak 9 tane uluslararası koalisyon kuruluyor Can. Evet. 9 uluslararası koalisyon ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, birkaç tane uluslararası kurum ve devlet başkanından koalisyon kurma konusunda liderlik etmelerini istiyor. Hmm. 9 tane koalisyon. Şimdi başlıyorum. Birincisi, Japonya ve Şili'nin başını çektiği salım azaltma hedefinin artırılması. Salım azaltmanın, yani salım azaltmayla ilgili hedefleri, hedefler üzerinde çalışacak bir koalisyon. Bu iki ülke bunun başını çekiyor. İkincisi, enerji dönüşümü. Danimarka bunun başını çekiyor ve fosil yakıtlardan uzak ve yenilebilir enerjiye doğru geçişi hızlandırmak, enerji verimliliğinde önemli kazançlar sağlamak. Bu koalisyonun amacı bu. Danimarka dediğim gibi başı çekiyor. Sanayi geçişi diye bir koalisyon var. Bunun başını Hindistan çekiyor. Petrol, gaz, çelik, çimento, kimyasallar ve bilgi teknoloji gibi sanayileri iklim aciliyeti çerçevesinde dönüştürmeyi amaçlıyor bu koalisyon. Sanayi geçişi bunun adı. Diğeri dayanıklılık, yani resilience anlamında, ve uyum. Direnç diyoruz ona, evet. Direnç veya dayanıklılık, evet. Uyum koalisyonu. Bunun başını da Birleşik Krallık çekiyor. İklim değişikliğinin özellikle en kırılgan ve savunmasız topluluklarda ve milletlerdeki etkileri ve risklerini ele almak ve yönetmek için küresel çabaların ilerletilmesi. Ben çevirdim bunları. Hı hı. Bu koalisyonun başını da dediğim gibi Birleşik Krallık çekiyor. Direnç, dayanıklılık ve uyum koalisyonu. Bir diğeri, iklim finansmanı ve karbon fiyatlandırılması. Tüm öncelikli sektörlerin dekarbonizasyonunu sağlamak için kamu ve özel finansman kaynaklarını seferber etmek. Yani karbon salımlarından arındırılma, azaltma, yani sıfırlama, evet, hatta. İklim finansmanı ve karbon fiyatlandırılması başlıklı bir koalisyon bu. Burada bu kavram artık Birleşmiş Milletler jargonuna, lügatçesine girmiş durumda. Dekarbonizasyon kullanılıyor. Sen de bilirsin bunun haliyle. Evet. Fransa ve Jamaika çekiyor bunun da başını, bu koalisyonun başını. Sosyal ve politik kanaat önderlerini etkilemek üzere bir koalisyon var. Toplumsal ve siyasi kanaat önderleri Peru çekiyor. Kamu seferberliği, biliyorsunuz bu konuda çok aktif bir ülkeydi. Bu ülke hala da öyle. Marshall Adaları, Marshall Islands kamu seferberliğinde sorumlu koalisyonun başını çekiyor. Şimdi bu mümtaz memleketler arasında iki tane daha, üç tane daha var. Bunlar da son iki koalisyondan sorumlu. Bir tanesi doğaya dayalı çözümler. Yani doğaya öncelik veren çözümler. Emisyonları azaltmak, biyoçeşitlilik, ormancılık, tarım, okyanuslar ve gıda sistemlerinde dayanıklılığı arttırmak. Tedarik zincirleri ve teknolojiden bu amaçla yararlanmak. Evet. Bunun başında Çin çekiyor. Doğaya dayalı çözümler. Evet. Yani dünyayı en çok kirleten ülkelerden bir tanesinden bahsediyoruz. Halihazırda bir numara. Evet. En fazla etkilenen ülkeler arasında aynı zamanda. O çevre kirliliğinden ötürü. Evet. Yani tarihsel olarak değil ama tarihsel olarak tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri var bunca zaman için, ama Çin de şu anda en yüksek kirleten tabii. Tabii. Ve doğaya dayalı çözümlerden sorumlu. Gelecek pazartesi bakalım söz verecekler mi? Ama şu açıdan pardon bir ufacık parantez daha açayım. Şu açıdan da bir haklılık payı da görülebilir küçük de olsa. Çünkü bu şey teknolojisinde güneş panelleri yenilenebilir enerjide çok büyük bir öncülük yaptı Çin sanayi de. Onun içindir belki de diye kendimi alacağım. Ya muhakkak doğaya dayalı çözümler zaten kendileri de gönüllü olmuşlardır. Yani evet, bu ürünler dağıtılırken New York'ta. Ama tabii yani muazzam bir paradoks yaşayan evet. Ülke. Tabii. Yani bir taraftan doğaya dayalı ve özellikle güneş enerjisinin dediğin gibi çözümlerde çok ileride. Ama fosil yakıtlarda da çok ileride. Kömürde özellikle başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya 50'nin üzerinde yeni kömür termik santrali yapmak üzere zaten. Tabii. Yani o uzmanlığı o konuda hatta. Uzmanlığı evet. Şimdi efendim gelelim sonuncu koalisyona. Bu koalisyon altyapı şehirler ve yerel eylem koalisyonu. Dünya çapında bu koalisyonlar yalnız dikkatinizi çekiyorum. Şimdi şehirlere yerel eyleme odaklanılarak kentsel ve yerel düzeyde esnekliği arttırmak, düşük emisyonlu binalar, toplu taşıma ve kentsel altyapı konusunda dünya çapında yeni taahhütler geliştirmek ve kentlerde yaşayan yoksulların direncini artırmak. Şimdi bu koalisyondan, uluslararası koalisyondan sorumlu olan ülkeyi soruyorum Can. Evet. Koalisyondan sorumlu ülke. Evet, basit çeken ülke. Türkiye. Türkiye. Bravo. Ben bir an acaba farklı bir ülke midir diye düşünmüştüm ama değilmiş. Türkiye. Yapacak sıkı. Şimdi şimdi bilemedi. Çırak bilemedi. Gene biz ihtiyarlara kaldık. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Yanında yani Türkiye'nin yanında da Kenya var bir de. Kenya? Kenya evet. Şehirler ve yerel eyleme odaklanılarak kentsel ve yerel düzeyde esnekliği artırmak, düşük emisyonlu binalar, toplu taşıma, kentsel altyapı konusunda yeni taahhütleri hedefleyen koalisyonlar kurmak, kentlerde yaşayan yoksulların direncini, resilience tekrar, artırmak üzere çözümler üretmekten sorumlu. Şimdi bu dikenin haberine dönecek olursak, bu hepsinin birbirinden merdane ülkeler yapabildikleri kadar, yani hattan bu yana becerebildikleri kadar söz alacaklar demek bu. Evet. Çünkü bu işin Birleşmiş Milletler'de başını çeken heyet zirvede, yani pazartesi günü yalnız en somut ve dönüştürücü sonuçlarla gelmiş olan ülkelere söz verilecek diyor. Demek ki bu bununla bağlantılı muhtemelen. Evet. Yani bakalım ne diyecekler. Şimdi hükümetler diğer hükümetlerle ve sivil toplum üyeleriyle gruplar oluşturacakmış. Tabii çok taraflı kuruluşların oynayacakları roller de burada altı çiziliyor. Bu Şubat toplantısından bahsediyorum. Dünya Bankası'nın iklim eylemi için finansman konusunda niyetli olduğunun altını çiziyor. Ve burada bir ilginç nokta daha var. Bu Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu koalisyonlar ve özel sektör arasındaki etkileşime yönelik kurumsal çerçeve ve özellikle sanayi geçişi çalışma akışına odaklanacak diyor. Yani zaten bu dünya Davos epeydir bu konuyla ilgili biliyorsunuz her şeye rağmen. Orada bir kere daha zikrediliyor. Yani durum yani gelecek pazartesi itibariyle Türkiye'nin de sözüm ona bir rol oynadığı yani resmi olarak devlet olarak girişimin ardında bu 9 koalisyon var yani. Evet, yalnız tabii burada birkaç soru da insanın aklına gelmiyor değil. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin neden yok? Çünkü Paris İklim Anlaşması denen bütün dünya ülkelerinin imzalamış olduğu anlaşmadan çıkıyor. Ve oradaki taahhütler ağırlıklı olması gerekiyor. Çünkü tarihte gezegenin yaşadığı belki de 1 milyar yıldan beri gördüğü en büyük tehlike olduğu da Paris'teki yeni açıklanan rapordan da ortaya çıkıyor ki 100 yıl sonuna kadar 6,5 ila 7 santigrat artış sıcaklık artışı olacakmış ki hiçbir muhtemelen dünyada canlı sayısının %5'e kadar ineceği bir sıcaklıktan bahsediyor olacağız. Bu durumda tabii Amerika yok. Peki Türkiye'de ama şey durumda tabii Paris Anlaşması'na taraf olmayı beceremeyen ender ülkelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Orada söz verirler mi bilmiyorum. Zaten bu yani pazartesi günkü zirve ve bütün o zirve etrafındaki bütün diğer faaliyetler Greta'nın şu bu bütün bunlar cumartesi günkü Dünya Barış Günü bağlamındaki zirve iklim duyarlılığı meselesi falan bunlar temelinde iklim değişikliği paneli raporu var tabii. Bir de Paris Anlaşması var elbette. Yani evet. Onlardan kendilerini soyutlayan ülkelerin zaten böyle bir niyeti yok. Amerika Birleşik Devletleri eminim hiç asla ilgilenmemiştir ama bizimkilerin durumu daha farklı. Bunlar hep el kaldırırlar biliyorsun bu tip toplantılarda. Çok ön alırlar yani. Oradaki sefir de herhalde tamam biz de bu işin içinde olalım. Böylelikle geçiştiririz diye bir şart kurnazlığı yapıp atlamıştır bunun üzerine. Tabii Türkiye'nin ne böyle bir birikimi var ne böyle bir merkezi veya yerel siyaseti var. Hiçbir şey yok yani bu altyapı şehirler ve yerel eylem. Niye öyle diyorsun? Ben sana o zaman söyleyeyim. Şimdi başlıyorum hazırsan. Akıncı ilk kez Teknofest'te T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen en büyük teknoloji festivali Teknofest hızlı başlamış. Hürriyet bu. Ondan sonra Türkiye havalandı. İHA'lardan uçan arabaya birçok yerli teknolojinin sergilendiği Teknofest ilk günden ziyaretçilerin ayağını yerden kesti. Milliyet sabah milli teknolojiyle Türkiye havalandı. Akşam Teknofest'e hücum SU-35 şov yaptı diyor. Bu yerli ve millide niye böyle anlamadım ama uçan otomobile büyük ilgi varmış. Teknofest'te Teknofest coşkusu Star'da Türkiye'nin en büyük dünyanın ikinci büyük teknoloji havacılık etkinliği ve Yeni Şafak'ta da işte uçan araba teknoloji şöleni teknolojinin kalbi İstanbul'da atıyor. Ya. Tam 100 yıl rotarı var yani Türkiye. 100 yıl. Uçan otomobil konusunda mı efendim? Hayır bu yani bu bu böyle hard technology dediğimiz, yani artık tamamen modası geçmiş teknolojilere tapıldığı bir dönem, 100 yıl önce tabii gelişmiş dünyada. Şimdi artık öyle bir şey yok yani. Bu böyle bir şey olsa bile bunlar gazetelere haber oluyor. Yani gizli kapaklı toplantılar ve fuarlar yapıyorlar. İşte 3. dünya ülkelerine ve gelişmekte olanlara mal satabilmek için yani. Yoksa evet. Onun dışında böyle bir milli gurur faaliyeti olarak tecelli etmiyor bu tip şeyler, fuarlar, toplantılar. Evet. Ama yani bir yerden de başlamak lazım tabii ki bu teknoloji akımına takip etmeye. İkinci olmasa bile üçüncü Rönesans yakın herhalde. Bir de öncelik haberi daha var. Onu da veriyorum. Bugünkü Karar Gazetesi'nin manşetinde Avrupa'nın plastik çöplerinin yeni adresi Türkiye'de oldu diyor. 2016'da aylık 4000 ton olan çöp ithalatı 2 sene sonra 7 kattan fazla artarak 30 bin tonu geçti. Geri dönüşüm tesislerinde sadece iç pazara sunulmak üzere işlenen çöplerin çevre ve insan sağlığına zararları ise uzmanların kabusu oldu diyor. Ama olsun. Rıza Kayaalp de 4. kez dünya şampiyonu olmuş yalnız. Peki şimdi bu zırvaların ötesinde, bu tabii çok bunlar can acıtıcı zırvalar diğer taraftan, ama Türkiye'deki işte o kendine basın diyen taifenin bu iklim acil konusundaki hassasiyeti veya bununla ilgili bir haber, bir şey, hadi onu ondan vazgeçtim, Greta'dan vazgeçtim, bütün bu toplumsal ve gençlerin faaliyetlerinden vazgeçtim, bu 23'ündeki Birleşmiş Milletler iklim zirvesiyle ilgili bir haber gördünüz mü? Hayır, yok. Yok, ama peşindeyiz. Bugün şeyi de okuduk biz de, Türkiye'deki büyük hazırlıklara ilişkinde bazı raporlar var elimizde. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük katılımlı şeyi olması ihtimali var. Yani çok iklim konusunda olacağına şüphe yok, ama belki de yalnız iklim değil, şimdiye kadar yapılmış en büyük genel grev hareketi olması ihtimalinden de bahsediliyor. Ama burada ilginç olan tabii hem bu genel grev boyu, yani için toplumsal boyutuyla ilk defa belki devletlerin ve ekonomi dünyasının da işin içinde olduğu bir başka bir sinerji bu burada bir ortaya çıkıyor gibi ve geliyor. Bunun arkası gelecektir yani illaki. Evet. Greta da zaten dün Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün vicdan elçisi ödülünü kazanırken söylediği gibi, eylem işe yarar ve bir yavaş da olsa önemli bir değişme de olduğunu söyleyen kısa ama vurucu bir konuşma yaptı, 1,5 dakikalık, ve sonunu da şey diye bitirdi: hadi hep beraber sokağa dedi. 20 Eylül'de başlayacak. 27'sinde de Kanada'da ikinci genel greve katılıyor, o da Montreal'de sanıyorum. Evet, durum bu. O zaman sana armağan olarak kabul edersen şeyi seçtik. Greta'nın 1975 grubu eşliğinde dünyaya verdiği mesaj var. Çok hoş bir müzik eşliğinde bir şarkısı var. Yeni çıkardı 1975 ve bütün çalışmalarında, albümünde de Greta'yı hedef olarak, yani kendisi amaç olarak gösterdi. 1975 adlı grup, pop grubu, ama çok hoş bir müzik parçası var elimizde. 1975? Adı o. 1975 grubun adı. Britanya. Britanyalı pop grubu. Evet. Greta da üzerlerinde o müziğin üzerine yastı. Çok güzel bir konuşma yapıyor. Şimdi onu dinleyebiliriz. Gelmez. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz efendim. Take it a half day. are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet. Unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. But unless we recognize the overall failures of our current systems, we most probably don't stand a chance. We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely or focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop our emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. You say that nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as our civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. Because there are no gray areas when it comes to survival. Now we all have a choice. We can create transformational action that will safeguard the living conditions for future generations. Or we can continue with our business as usual and fail. That is up to you and me. And yes, we need a system change rather than individual change. But you cannot have one without the other. If you look through history, all the big changes in society have been started by people at the grassroots level. People like you and me. So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today, we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel. If you look through history, all the big changes in society have been started by people at the grassroots level. People like you and me. So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today, we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Greta Thunberg'in 1975 grubu, 1975 grubuyla beraber yaptığı çok ilginç, önemli bir konuşma ve isyan zamanı geldi artık diye biten bir konuşması Greta Thunberg'in. Onunla bitirdik Cengiz Aktar'ın programını. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bu aynı konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Aynı isimler etrafında. Tatavla Tiyatro'dan Eraslan Sağlam dostumuz bizimle beraber olacak. Ve onların sahne Tatavla'da sergiledikleri İnsan Çağı, Antroposen ya da Kapitalosen adlı oyun belki de dünyadaki ender oyunlardan bir tanesi. Doğrudan doğruya tam da zamanında bu 20 Eylül'de başlayan iklim grevleri, genel grevine tam bir hazırlık öncü oluyor, yapıyor. Şimdi neler yapıyorlar ve nasıl karşılanıyor oyun? Çocuklardan oluşuyor, çocuk oyunculardan. Onların sesleri ve şarkıları da var. Onları konuşacağız. Eraslan Sağlam biraz sonra bizimle beraber olacak bunları konuşmak için. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, saat 9.39 ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Eraslan Sağlam bizimle Tatavla Tiyatro ve dünyada da ender görünen iklim greviyle ilgili bir oyun sergilenmekte. Tam zamanında bu genel grevin hemen öncesinde başladı. Neler olup bitiyor, ne oluyor? Hoş geldin Eraslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Önemli şeyler oluyor. Tabii ki bu önemli şeylerin temel noktasına Tatavla Tiyatro oturmuyor. Dünyadaki gidişat oturuyor. İklim krizi, iklim krizinin gelmiş olduğu nokta. Hele ki bu sabah yayında dinlediğim şeyler dehşete kapılarak stüdyoya girmeme sebep oldu. Artı 1,5'larla uğraşırken artı 7 derece santigrat derece gibi bir şey söylendi ve bununla paralel olarak da kara karbon meselesi durumun aciliyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Biz de Tatavla Tiyatro olarak şunu düşündük ya, eğer bu meseleyle ilgilenmezsek bir 10 yıl içinde net olarak 10 yıl içinde açabileceğimiz bir perdemiz, yapabileceğimiz bir tiyatromuz olamayacak. Dolayısıyla burada önce bu meseleyi el birliğiyle halletmeliyiz. Ondan sonra ileriye dönük olarak neler yapacağımıza karar verebiliriz düşüncesiyle İnsan Çağı oyununa giriştik. İnsan Çağı oyunu aslında bizim sonradan eklediğimiz bir oyun. Çünkü oyun 30 yıl önce kaleme alınan Grips Tiyatrosu'ndan Volker Ludwig'in kaleme aldığı Gök Toprak Hava Deniz isimli bir oyun. Metin Balay'ın önerisiyle Tatavla Tiyatro'nun repertuarına girdi. Önerdiği anda ben okudum ve çok romantik bir heyecana kapılarak oyuna giriştim. Ama o romantik heyecanın ardından Açık Yeşil kitabının yayınlanmasıyla ve onu okumamla birlikte şunu idrak ettim ki 30 yıl önce yazılan bu metin bugünün ihtiyaçlarının, bugünün acil ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Burada yapılabilecek tek bir şey vardı. Bir adaptasyona gitmek, günümüz koşullarını içeren bir adaptasyona gitmek. Hemen sıkı bir adaptasyon çalışmasıyla oyunu seyirciyle buluştuk. Dolayısıyla ismi de artık Gök Toprak Hava Deniz değil. Sizlerin de bilimsel danışmanlığını yürüttüğünüz bu projede Ömer Madre ve Can Tombil süpervizörlüğü götürdü. Oyunun adı İnsan Çağı Antroposen ya da Kapitalosen olarak değişti ve seyirciyle buluşmaya başladı. Burada çok eveleyip gevelemek istemiyorum çünkü mesele çok acil ve hızlı, süre dar. Oyunu konuşurken temelde atlamamamız gereken en mühim mesele 2 gün sonra olacak olan grev. büyük iklim grevi. Oradaki yerimizi almalıyız. Biz Tatavla Tiyatro olarak bu oyuna biz bir kere 20 Eylül'de perdemizi açmıyoruz bu oyunla. Çünkü oyun ekibiyle birlikte önce Kadıköy'de ardından Yoğurtçu Parkı'nda hep birlikte var olacağız ve sahnemizin kapısı da zaten bu iş yeri sahibi ve çalışanlarıyla birlikte iklim grevine katıldığı için bugün kapalıdır pankartıyla olacak Tatavla sahnenin kapısı o gün ve aynı zamanda zaten o günün sunumunu Tatavla Tiyatro'nun kurucularından Tuğba Sağlam üstlenecek, Yoğurtçu Parkı'ndaki sunumu. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Özellikle bu iki günlük enerjimizi bence tamamıyla bu iklim grevine ayırmalıyız. Şu anda hayatımızda net olarak söyleyebilirim ki daha mühim herhangi bir şey olamaz. Daha acil herhangi bir şey olamaz. Çünkü sizin de sabah söylediğiniz gibi biz artı bir buçuğun peşindeyken artı yedi telaffuz edildi bugün artık yani bunun 80 seneye kalmadan artı 7 dünya yüzünde birkaç şey dışında bakteri falan gibi bazı şeyler olabilir. Onun dışında canlı kalmayabilir uzunca bir süre, birkaç milyon yıl süre. Ondan sonrasını bilemeyiz zaten. Evet. Buradan dönüp oyuna baktığımızda da, insan çağı oyununa baktığımızda da oyunu yapış nedenimizin temel nedenlerinden biri zaten Açık Yeşil Kitabı'nda da özetleniyor. Yanlış telaffuz etmiyorsam Arne Naes ile ilgili yapılan bölümde, hazırlanan bölümünde söz edilen söz eylem birliğinin onun hayatına her zaman birlikte gidiyor olması. Bu söz ve eylem birliğine tam da ihtiyaç duyduğumuz günlerin içindeyiz şu anda. Yani romantik bir yerden ya da sadece sosyal medyalarımızı ya da klavyelerimizi oynatarak "aa ne fena küresel iklim krizi varmış, hadi bir şeyler yapalım"ın zamanı bitti artık. Biz de bu söz ve eylem birliğine sahip olup sokağa çıkmak zorundayız ve orada alanlarda, meydanlarda olmak zorundayız. Tatavla Tiyatro'da tam bu nedenden ötürü evet her zaman iklim kriziyle ilgili olan biteni endişeyle takip ediyor. Bununla ilgili yapılan toplantılara kapılarını açıyordu. Ama eğer mesele böyleyse Tatavla Tiyatro'da bu anlamda bir söz ve eylem birliğine girişmek zorundaydı. Bunun sonucu olarak insan çağda o tam da kitapta bahsettiğimiz etik ve estetik bütünlüğü koruma gayretiyle sahneye taşındı ve seyirciyle buluşuyor. Hemen şunu söylemek gerekebilir. İki oyun oynadı. Yani premier birinci günü ve hemen ardından ikinci oyun oynandı. Çok tuhaf geri dönüşler alınıyor. Çocuk seyircilerle erişkinlerin bir arada izleyebilecekleri bir oyun. Yani evet, her yaştan insanın izleyebileceği bir oyun. Ve ben yönetmen olarak seyircilerin arasında en arkada oturuyorum ve seyircileri gözlemliyorum oyunu izlerken nasıl tepki veriyorlar diye. Burada başat gözlemlediğim kişiler çocuklar. Endişeliydim acaba çocuklar dikkatlerini sağlam tutabilecekler mi bu iki tane 50 dakika boyunca. Müthiş bir dikkatli izlediler. Daha da enteresanı işte Tuğba ile birlikte konuşurken feedbackler almaya başladık ve oyun izlendiği andan itibaren çocuklar net olarak kulaklarımızla duyduk. Şunu sorgulamaya başladılar: sen bana su veriyorsun ama bana verdiğin su ne kadar temiz anne demeye başladılar. Bu işin birinci tarafı. Diğer tarafı, yetişkinler çocukları gerçekten öldürüyorlar mı, nasıl öldürüyorlar sorusuyla ailelerini muhatap kılmaya başladılar. Bunu da net olarak kulaklarımızla duyduk ve hem Memo'dan hem başka çocuklardan şunu duyduk: biz artık oyundan sonra cumaları okula gitmek istemiyoruz ve hadi bakalım. Evet. Boykot edeceğiz çünkü iklim krizi artık burnumuzun dibinde cümlelerini kulaklarımızla ve yakın çevremizden değil sadece oyunu izleyen başka çocuklardan da duymaya başladık. Evet, oyunu oynayanlar da hemen hemen tamamı çocuk ya da gençlerden evet, oluşuyor ve çok büyük bir enerji olduğunu gözlemledim ben kendim. İkinci güne gittim. Hı hı. Can bir Atlas'la beraber birincideydi ve Atlas şey demiş galiba, hayatımda seyrettiğim en iyi oyun demiş. İyi şey dedi. O 12 yaşında. Yani çok uzun bir ömür, hayat yok. Ama ben de yani 75 yaşına merdiven dayamış biri olarak benim de hayatımda seyrettiğim en iyi oyun olabilir bu. Çünkü yani bütün ana amaç zaten bu olağanüstü, tasavvur ötesi diyebileceğim tehlikeye, bu kar hırsı yüzünden insanların bir göktaşı haline dönüşmesi, bir takım petrolcülerin filan. Bütün mesele paradan ibaret. Yani bir avuç insan para kazanacak diye bütün gelecek, yani mevcut kuşaklar ve doğmamış ya da doğmuş da daha çocuk olan ve onların çocukları, torunlarını etkileyen olağanüstü bir şeyden, tehlikeye karşı çocukların bunu kavramaması mümkün değil zaten. Onun için de büyükleri etkilemesi bekliyordu. Greta da dün zaten Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün vicdan elçisi ödülünü kazanırken bu, yani bir uyanışın olduğunu ve yavaş olsa bile biraz da toparlanmaya başladığını ve artık tartışma alanının ekseninin kaymaya başladığını söylüyor. Özellikle evet, de çocukların ve genç aktivistlerin olduğundan ve biz kendi hayatımız için çarpışıyoruz ama ya sadece o değil, gelecekteki çocukların ve torunların ve gelecek nesillerin, her bir yaşayan varlığın diyor. Bu çok önemli bence Greta'nın bu söylediği. Biyosferi paylaşıyoruz, canlı küreyi, ve onlardan çalıyoruz biz, biyosferden çalıyoruz bu şeyleri ve mahvediyoruz biyosferi. Onun için de hadi bakalım sokağa diye bitiriyor zaten. Ben bu aralar şeyi düşünmeye başladım, yani konumuz iklim krizi. İklim krizini tartışıyoruz burada, dünyanın ne kadar hayatı kaldığını, ne kadar yaşam süresi kaldığını tartışıyoruz ama belki de asıl mesele kuşaklar arası iletişimsizlik ve kuşaklar arası adaletsizlik. Yani ne deniyor buna, kuşak çatışması da diyebiliriz, kuşaklar arası adaletsizlik de diyebiliriz. Ve bunun sonucu olarak aslında artık iklim krizini görmeye başladım. Yani siz gençsiniz, yaparsınız diyerek bu sorumluluğu daha önceki kuşaklar devralmışlardı. Şimdi aynı sorumluluğu kendinden sonraki kuşaklara devretmeye başladılar. Sürekli birilerinin, yetişkinleri siz gençsiniz, yaparsınız diyerek bu sorumluluğu kendinden sonraki kuşaklara devrediyorlar. Ama bu sefer şöyle bir durum söz konusu. Artık bilim insanları, yani doktorlar, hastaneye gittiğimizde kendimize emanet ettiğimiz doktorlar, profesörler, bunun artık olamayacağını, böyle bir sistemle beraber yaşanabilir bir gezegen, içinde canlı hayatın bulunduğu bir gezegenin olmayacağını söylüyorlar. Burada müthiş bir ayrım var. Bir tarafta gençler ve genç kuşak var, çocuklar var. Diğer tarafta yetişkinler var. Doğrudan etkilenen gençler ve çocuklar var iklim krizinden ve bu iklim krizinin başlıca sorumlusu olan yetişkinler var. Bir araya gelemiyorlar bunlar ve sürekli daha önceki geleneksel yapıdan da olsa gerek sorumluluklar yetişkinler tarafından gençlere yüklenmeye çalışılıyor. Bu oyunda benim temel olarak gördüğüm şey de buydu aslında. Yani çocuk oyunu ve yetişkinlerin oyunu diye keskin bir ayrım var sanki benim kafamda. Çocukların gidebileceği oyun, çocukların oynadığı oyun ve yetişkinlerin izleyebileceği oyun, yetişkinlerin gittiği oyun diye bu ayrımı aslında alt üst eden bir oyunla karşı karşıyayız. Evet, burada dediğin şey beni çok ilgilendiriyor. Kuşaklar arası mesele. Çünkü bizim bu oyunda derdimiz çocukların izlemesini istiyoruz. Erişkinlerin de izlemesini istiyoruz. Ama derdimiz çocuklarla değil. Çünkü bu çocukları alıp iki perdelik bir oyun oynayarak dönüştürmeye ihtiyacımız yok. Beş dakikalık bir sohbetle bu çocuklar zaten bunun idrakinde ve dönüşmeye hazır. Hı hı. Bizim derdimiz çocuklardan yardım istiyoruz, erişkinleri dönüştürebilmek için. Hı hı. O yüzden aileleriyle gelmelerini istiyoruz ve tam da bu oluyor zaten. Oyun bittiği saniyede sorusunu sormaya başlıyor annesine ve babasına. Evet. Nasıl oluyor? Nasıl yetişkinler çocukları öldürüyor? Ne yapıyorsunuz? Sorusunu soruyor. Yani bizim derdimiz, biz çocukları yanımıza alarak, çocukların bu soruları kendi ailelerine sorarak ailelerinin, erişkinlerin dönüşmesini sağlamak. Evet. Çünkü problem orada başlıyor. Evet. Çocukta değil. Yani kuşaklar arası iletişimsizlik ve adaletsizliğin bir sonucu olarak aslında iklim krizini şu anda yaşamaktayız, içinde bulunduğumuz çağlarda. Yoksa aslında herkes iklim krizinin farkında. Bir egzoz borusundan çıkan dumanı kendi ciğerlerine çeken insan da farkında, bir termik santral gören insan da farkında ama farkında olup hareket etmemesinin, bir şeyler yapmamasının temel sebebi olarak ben artık bu olayı, bu sorumluluğu kendinden sonraki kuşaklara devredilmesi ve mücadele edecek de, bunu görmezden gelse de mücadele etmeyi de onların omuzlarına bırakması olarak, evet, görüyorum. Ama yapılamayacak yani besbeye, yani olağanüstü bir, bu son noktaya geldik, son evet, duruma geldik. Yani mesela ahlaki sorumluluk, yani yapılabilecek en büyük adaletsizlik zaten henüz doğmamış ve hiçbir payı olmayan bu kirlenmede, bu korkunç gidişatta, yıkımda, krizde en az payı olan insanların en büyük okkanın altına gitmesi, hele doğmamış kuşaklara böyle bir şey yıkmak kadar büyük bir adaletsizlik herhalde olamaz. Yani etik kriz aslında. Yani yapabileceğim her şey, yapabileceğim şey neyse onu yapmak benim ahlaki sorumluluğum diyor zaten Greta da. Bizim de Açık Radyo'nun 49. yayın dönemi broşüründe verdiğimiz ve şimdi sık sık da dağıttığımız kapağında Time'ın yeni kuşak liderler diye çok da güzel bir fotoğrafı var Greta'nın ve gezegen için greve giden genç diye vermişler. Ve işte orada da diyoruz yani büyüdüğüm zaman geriye bakıp harekete geçmedim demek istemiyorum diyor. Ve şunu da söylüyor mesela umut, sorumluluk ve ayağa kalkmak üzerine bazı konuşmalarından Açık Radyo'ya da Ümit Şahin'in kendisiyle yaptığı mülakattan da aldık Greta ile yani şeyleri bunları. Bu sözlerden en ilginçlerinden bir tanesi de şuydu: biz uluslararası bakımdan çok çok büyük bir şey olacak bu sefer. Biz artık bunu kabul etmiyoruz diyen yüz binlerce çocuk okul kırıyor olacak ve sanırım bu daha başlangıç. Sanırım ufukta değişim görünüyor ve insanlar kendi gelecekleri için ayağa kalkacak diyordu. Sizin oyunda da pek çok çocuk ciddi bir şekilde ayağa kalkmaktalar yani. Evet, bunların bir kısmı yani lise öğrencisi, özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünde okuyan öğrencilerle yaptığımız bir iştir bu zaten. Ama bir şey eklemek istiyorum. Siz son derece zarif bir şekilde bu programı sürdürüyorsunuz. O yüzden belki benim söylemem daha doğru olur bunu. Biz yalan söylüyoruz net olarak. Yani biz yetişkinler, erk sahipleri çocuklara karşı net olarak yalan söylüyoruz. Çocukların bu oyuna gelerek bu yalanla bizi yüzlemesi, yüzleştirmesi için çocuklara ihtiyacımız var. Çünkü bu yalandan derhal vazgeçmemiz gerekiyor. Yani oyunda da söylediği gibi ne küresel iklim krizi canım, ortalık yağmur selden gidiyor olur mu gibi saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Bahane de değil, bence bunun adı tam olarak bir yalandır. Bizim derhal bu yalandan vazgeçmemiz gerekiyor. Oyun iki ayaklı yürüyor diyebiliriz temelde. Biri hem kişisel karbon ayak izimizi küçültmek üstüne bir bölümü var. Diğeri de sisteme yönelik bir eleştirisi. Bunun bir sistem problemi olduğu. Bununla da ilgili elimde minicik bir kötü bir kayıt var, prova kaydı. Daha çok diye bu kar hırsı ile ilgili bir şarkımız vardı. Şimdi dilerseniz onu dinletelim. Tabii. Evet, bir prova kaydıydı bu. Artık daha güzel söylüyorsun. Evet, benim seyrederken de daha kulağıma da iyi geldiğini söyleyebiliriz. Memo da oynuyor oyunda. Benim ondan haberim yoktu. Evet. pek çok izleyici için sürpriz oluyor. Çünkü bu durumu afişe etmek istemediğimiz için yani gelsinler görsünler, bir de hoş bir sürpriz oluyor. Memo'nun oynayışı ve oyunculuk biçimini bir kenarda tutarak söylüyorum. Sadece oyunun provaları esnasında Memo'da oyunun dramaturjik yapısıyla ilgili olan dönüşüm beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bu aslında bir parametre oldu benim için. Seyirci de yani Memo kuşağında oyunun yaratacağı, insan çağı oyunun yaratacağı dönüşümle ilgili olarak. Bir kere oyunun provasına başladığımız anda ben et yiyemez hale geldim. Vejetaryen oldum. Umarım yakın zamanda vegan da olacağım. Hemen Tuğba'ya sirayet etti ve hemen Memo'ya sirayet etti. Bir oğlum et yememeliyiz gibi bir ev konuşmasıyla değil, oyunda söz ettiğimiz meseleler sebebiyle kendiliğinden böyle bir dönüşüm oldu. Ve Memo'yu bu oyun tırnak içinde büyüttü diyebilirim. Yani aklını büyüttü. Bu da dediğim gibi bir parametredir diğer çocukların yaşayacağı şeylerle ilgili oyunu izlerken. Ama tabii bunun ceremesini evde ben çekiyorum. Çünkü çok ciddi hayati sorularla karşılaşıyorum artık. Ve yalan söylemeden doğru cevabı vermem gereken sorularla karşılaşıyorum. Aynı şekilde. Ama oynadığı oyunda da zaten bu cevapların bir kısmını kendisi de bulması pekala mümkün yani. Evet, ama şuna müsaade etmiyor. Böyle bir oyun oynuyorsak ve bunu yapıyorsak kaçamak yapamazsın. Evet. O zaman buradaki söylediğimiz şeylere uygun bir hayat sürdürmeliyizsin. Peşine düşüyor. Evet, çok önemli. Yani mesela şimdi büyük bir tam yeri gelmişken de bir yeni haber de bugün vereyim. Dünyanın en büyük et tedarikçileri, en büyük burgercilere, McDonald's, Burger King ve diğer yiyecek zincirlerine et tedarik eden Marfrig adlı bir Brezilyalı et kumpanyası daha yeni yanmış ve ormansızlaştırılmış alanlarda elde edilen şeylerden veriyormuş. Hayvanlardan. Yani cinayetin ta kendisi deniyor ve bizim hiç haberimiz yoktu böyle bir şeyden demiş sordukları zaman da. Düzelteceğiz ama yapmamıştır. Biz eskiden bu Açık Gazete'de yapmamıştır diyorduk. Evet, yani dünyanın en büyük şirketlerine et veren yalnız şey de değil, Marfrig de değil, 3 şirket birden bundan dünyaya da ihraç ettikleri şeylermiş ve 100 kilometre Marfrig, 100 kilometre karelik bir Amazon alanında bu hayvancılık yapıyormuş. O inekleri, danaları filan. Ondan sonra bir tanesi de JBS diye dünyanın en büyük et şirketi ve Minerva şirketi. Bu üçü yüzer ve bütün JBS de 300 kilometre karelik bir alanda ormanları kesip yerlilere atıp oradan güzel hayvan yetiştiriyorlar, yem yapıyorlar. İşte burger yiyorsun. Evet, buna isterseniz şimdi hemen oyundan bir şarkıyla cevap verelim. Tamam. Bu inek meselesine. Yemiyor. Çiftlik ekmeği yine. Sağ sessiz Evet, ineklerin cevabı da buydu Vafra'ya. Buna ek olarak da şunu söylemek lazım. Süremizin sonuna yaklaştık. Oyunla ilgili olarak. Şimdi tiyatro oyunlarında genellikle şöyle şeyler yaptık yıllardır biz. İşte örneğin bir su kullanıyorsak onun etiketini sökerek kullandık falan. Yani tuhaf şeyler bunlar. Bu oyunda tam tersi var. Bu oyunda hiçbir marka gizlenmiyor. Bütün markalar, konuya muhatap markalar afişe ediliyor adı adına. Bu reklam dünyasında karşılığı nedir bilemiyorum bu durumun. Valla Açık Gazete'de de ben genellikle adlı adınca söyleniyor. Zaten Greta Thunberg'in en önemli söylediği şeylerden biri, neyse öyle söyleyeceksin, evet, olduğu gibi söyle, tell it like it is diyor yani. Evet, evet. Yani adlı bir şeyi dolaylandıracak vaktimiz yok çünkü artık. Yok. Evet, yani bu kara karbonu filan dinledikten sonra yeni, şimdi Volkswagen fabrikasının da bütün bu kepazeliklerden sonra yenisinin Türkiye'de imal edilmesi, yeni arabalar yapmak üzere Manisa'nın seçildiğini bakanın ilan etmesi filan da karşı duracaklardır herhalde. Yani olacak iş değil yani. Tabii ki bu kara karbon meselesinde de gelirken sabah gözlerimi dolduran bir şey oldu yolda. Nedeni çocuklarımızı direkt etkiliyor olması ve bu, biliyor musunuz ki, oyunu direkt etkiledi. Çünkü bir oyuncu eksikle devam edecek. Bir genç oyuncumuz, liseli oyuncumuz kronik alerjik reaksiyon sebebiyle devam edemiyor artık oyuna. Yok canım. Aynen öyle. İlk defa duyuyorum. Evet. Çok, yani çok güzel. Direkt organik olarak etkiliyor. Yani direkt temasla etkiliyor olan bir tane her şey. Bu da oyunu, yani gayet sinir bozucu bir mesele. Ama bu sinir bozuculuk oturup ağlatmaktansa, evet, iki gün sonra olacak. Evet. Grev için beni daha da çok ateşleyen bir mesele. Aynen öyle. Yani çok Tazavda Tiyatro, yani o, daha önce de konuştuk bunu, ben oyunu seyrettiğim zaman geldiğimizde de konuştuk ama benim bilebildiğim kadarıyla yakından takip etmeye çalışıyorum. Bu gibi bu büyük eylem, genel grev, Rosa Luxemburg'un da kulaklarını çınlatalım bir kez daha. Dünyanın görmüş olduğu belki de en büyük eylem olacak. Ama buna karşılık benim görebildiğim kadarıyla bu civarda, bu tarih civarında oynanan bildiğim tek oyun Türkiye'de oluyor. Bu da iyi bir şey yani, çok sevindirici bir şey. Bundan gurur duymuyorum. Bundaki tek derdim şu: bu projenin diğer sanatsal disiplinlere ilham verici olması. Bütün diğer sanatsal disiplinlerde de, resimde de, müzikte de, ki yapılıyor, bu meseleyle daha direkt uğraşılması ve buradan tabii ki kurum tiyatrolarına bir çağrıdır. Bu iki tane ödenekli kurum tiyatromuz var. Biri şehir tiyatrosu, öbürü devlet tiyatroları. Onların derhal bu meseleyle direkt olarak ilgilenmesi. Çünkü 10 yıl sonra perde açamayacaklar. Evet, bir şey var yani, Biennale'de de güzel antroposen, evet, temalı çok önemli sergiler var. Biennale'in ana konusu da bu zaten. İşte Açık Radyo olarak biz de kısmen bazı projelerinde, yan etkinliklerinde falan yer alacağız. Ama yani bu direkt oyun olarak Tadavla Tiyatro'nun bu çocuklardan oluşan, seyircisi de oyuncusu da büyük ölçüde çocuklardan oluşan bir oyun olması ve konuyu da iklim krizi ve genel grev olarak alması bayağı etkileyici bir şey, iyi bir durum yani. Evet, oyun zaten, bunu söylemekte sakınca yok, günümüzün terimiyle spoiler falan değil bence, isyan edeceğiz cümlesiyle bitiyor. Evet. Net olarak. Ve ardından Revolution başlıyor. Evet, Beatles Revolution'la bitiriyoruz. Evet. Peki Eraslan Sağlam, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Tiyatro'daki bu sahneye konan, dünyada da en azından bizim bilebildiğimiz kadarıyla çok az örneği olan bir oyunun uzun süreli, uzun soluklu olmasını ve başka şeylere yol açmasını da, ilham vermesini de dileyelim başka etkinliklere. Seyircilerimiz merak ediyorlarsa bu cumartesi akşamı 6'da izleyebilirler. Sonraki cumartesi akşamı 6'da izleyebilirler. Diğer detayları da bizim kendi sosyal medyamızdan duymaları mümkün, İnsan Çağı Oyunun. Çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Peki biz de devam edelim mi yoksa kapatalım, nasılsa iklim için ne iklim içini? Açık yeşil. Açık yeşil var. Evet. Açık yeşil var. Orayla devam ederiz. Bir nefes soluk alalım bari. Ne çalıyoruz? Peki. Kirli çıkıya geçecekmişiz. Bir şey çalmayalım. Güzel bir şey çalabilirdik aslında ama boşver. Peki. Pazarlığını yapmayalım şimdi. Ve o zaman bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraber olduğunuzu hatırlatalım ve Robert Ayar da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.